أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأسلافه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، جرى ندات عناية إلى وطف هداية إلى توفيقات سبحانه يعني بجرى يا رئيلا نفس وشيطان شغلا بجرى معصوم ومحفوظ إلى إبادة ساعة بجرى موفق إلى إبادة ساعة إخلاص أسمى شمدي فايدا موفق إلى Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yaz eyle. Bizleri burada ve orada perişan etme. Kulu huzuruna al, izzetinle aziz eyle. Amin, elf elf amin. Hürmeti seyyidi mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Selam Müslümanlar. Bayram ve emsali günler, insan kendi iradesiyle bunu idrak edemese bile, kalbinin ve hissiyatının Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği günlerdir. İnsan farkına varamadığı bir sayıkla Allah huzuruna itilir. Mescitlere gönderilir. Vesile arar, ellerini açsın ve gönlünden geldiği gibi Allah'a yalvarsın ve yakarsın. Vesile arar o gün için Cenab-ı Hakk'a onun huzurunda iki damla gözyaşı döksün, arz-ı ubudiyette bulunsun. Vesile arar o gün rahatını kendisine terk ettirmek için. Bunlar bizim bilemediğimiz sayıklarla müminler olarak Allah huzuruna itilişimizin, Mevla'nın huzuruna getirilişimizin ifadesidir. Bu itiş ve bu getirilişi Cenab-ı Hak hayatın sair günlerinde, sair işlerimizde de devam ettirsin inşallahü teala. Bir güne veya bir haftaya, bir aya mahsus olmak üzere aziz ettiği bu cemaati, azizi cebbar olan Hazreti Allah, nasıl kendisi ezeli ve ebedi azizdir, bu cemaati da yaşadığı müddetçe aziz eylesin. Kendisine intisapla, Habibine iktida ile, Kur'an'ın emirlerine inkiyatla. Biz, dehrin hadiselerinden ciğeri yanmış, kalbi parçalanmış, kafası darmadağınık olmuş bir cemaat olarak فَفِرُّ اِلَى اللّٰهِ فَرْمَانِ سُبْحَانِسِنَ اِفْتِدَاءً buna firar ediyor, huzuruna geliyoruz. Dışta hadiseler ve zaman bize bir ine batırırsa onun huzurunda gelip inlemek istiyoruz. Huzuruna bu hava, bu anlayış ve böylesine hassas gelişimizin manası da budur. Şeytandan canımız yanarsa, nefis canımıza tat dedirtirse mahiyetlerden kurtarırsanızsak teneffüs edeceğimiz bir yer ararız. O zaman Allah fermanı sübhanesiyle bana firar edin der. Bizde kalbimizden geldiği ve hissiyatımızın müsaati nispetinde Allahümme inna na'udu bike minkedir. Allah'ım hepimiz sana yine senden sığınıyoruz veya senden sana sığınıyoruz. Dışta bizi helak etmeden sana dehalet ediyor, rahmetine sığınıyoruz. Şeytan bizi mahvetmeden ve sen bizleri bu çöllerde başıboş bırakmadan korktuğumuz, endişe ettiğimiz için yine sana sığınıyor, sana dehalet ediyoruz, diyoruz. Bu mana ve bu şuurla, bu idrak ve bu anlayışla camiye gelirsek, dakikalarımız belki aylar, belki seneler olur. Ve bu anlayış belki camiden çıktıktan sonra, ondan sonra devam edecek olan hayatımıza da tesir eder. Belki sonra bütün hayatımız Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil istikametinde olur. Allah'tan korkmak, Allah'a karşı saygılı olmak, insanlık için varılacak ilk fazilet merhalesidir. Allah'a karşı saygısı olmayan insan o fazilet merhalesine ulaşamamıştır. Kalbi onun korkusuyla dolu taşmayan bir insan, insanlık için mev'ud ve mukadder olan fazileti elde edememiş demektir. Korkar da ne yaparsın, nereye kaçacaksın? Ondan başka mabut yok ki ona gidilsin. Onun diyarının dışına çıkmaya imkan yok ki başka diyara gidilsin de başka diyarın sultanına iltica edilsin. Bütün diyarlar hepsi onun. Bütün diyarların anahtarları, kilitleri onun. Bütün kapılar onun elinde, bütün pencereler onun emriyle açılır. Öyleyse o bizi tasdik ederse yine ona sığınacağız. Ondan tasdik görürsek, o bizi batırırsa yine ona sığınacak, ona dehalet edeceğiz. Tıpkı annenin sonsuz şefkatini idrak eden çocuklar gibi, onun şefkatli tokatlarıyla yine onun sinesine sığınmak gibi. Cenab-ı Hak bu anlayışı da bizlere ihsan eylesin inşallah. Bu vadide aşılacak ikinci merhalede bu alabildiğine saygının ve kalpte hasıl olan mehabet ve mehafetin melce ve mence olarak bize gösterdiği mabud-u mutlakı gördükten sonra onun kurtarıcılığı karşısında gönül dolusu sevgiyle ona teveccüh etmektir. Yani Allah'ı sevmek, onun rahmetini ummak, onun rahmetine iltica etmektir. Bu da ikinci merhaledir. Bu merhaleyi dahi aşmayan bir insan, insanlık adına mukadder ve mev'ud olan faziletten nasibi o kadar olacaktır. Alabildiğine korkacağız. Alabildiğine içi saygıyla Allah huzuruna gelecek, başka kapı bulamadın, teveccüh edecek başka birisini bulamadığın için ona dönecek ve onun kurtarıcılığı, sonsuz merhametinin seni gark etmesi, seni istihap etmesi için alması karşısında onu sonsuz bir sevgiyle sevecek ve sadece onun rahmetini umacak. Bu iki hususu, iki hususun kâmeti kıymetine uygun değerlendirme, takdir etme ve muvatene yapma değil de bugünkü havanın verdiği hisle ve Cenab-ı Hak af buyursun, hissiyat ve letaifine perişaniyet vermesin, imkan bahşetsin, doğruyu burada konuşmaya muvaffak olsun, bu muvazeneyi yapmaya çalışayım. Cenab-ı Hak da evvela ihlasla dinlemeye, ihlasla konuşmaya muvaffak olacağı bu cemaati istifareye de muvaffak olsun inşallah. Evet, insanlarda bir fazilet hissi en birinci derecede ancak Allah'a karşı olan saygıyla gelişir. Biz müminler olarak Allah'a imanın verdiği mehabet ve mesafetle inşallah Teala tamamı olmasa bile kalplerimizde o fazilet hissinden vardır. Allah'a rica edelim bu fazilet hissini ikmal buyursun. Lütfettiği lütufları itmam buyursun. Fermanı semezanesiyle ifade ediyor. O size bütün nimetleri verdi ve tam tamam verdi. Zahir ve batın hiç eksik bırakmadan verdi diyor. Zahiri bütün nimetleriyle bizi perverde eden o Sultan-ı Layezal, batınımıza, batını nimetleriyle de imdadımıza koşsun, bizi perverde etsin. Bizi iman ve Kur'an'dan tam nasip alanlardan, iman ve Kur'an envarından tam nasip alanlardan eylesin inşallah. Allah korkusunun menbaı insanların derecesine göre Allah'ın azameti, Allah'ın Allah olması Celle Celaluhu, olması tabiri ince hesaplarla zat-ı bari hakkında kullanılması caiz olmasa bile beşer olarak kelime kısırlığından ötürü zat-ı ecelli âle hakkında kullandığım bazı tabirlerden dersin bidayetinde yine ona söylüyorum. Olma, bulma, bulunma tabirleri onu ifade etmez ama ne acı ki biz onu ifade edecek başka kelime bulamadığımız için bunlarla onu anlatıyoruz. Evet, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azameti ve Cenab-ı Hakk'ın günahkar ve asi insanlar için takdir buyurduğu, vaat ettiği korkunç azap karşısında Allah'tan korkulur. Ve bir de Allah'tan, Allah'ın bir de sonsuz iltifatını, sonsuz rahmetini kaybetme endişesiyle Allah'tan korkulur. Ya rahmetini kesiverirse, ya bizi burada perişan ederse, ya bizi şu vahşet sahrasında imansız, saadetsiz şakavetin kucağına atıverirse, işte bu endişeyle kul Allah'tan kopmadan korkar, tir tir titrer. Allah'a intisabını devam ettirmek için Allah'a iltica eder. Allah'tan korkan insan, hayatını ahirette Allah'ın huzuruna çıkacağına göre tazim eder. Allah'tan korkan bir insan burada Allah'a imanın verdiği anlayış ve şuur içinde davranır, ciddi, kibar ve meleklerin takdir edeceği bir insan havasını devam ettirir. Cenab-ı Hak inşallah Teala bizi öyle eylesin. Fakat bu herkesin derecesine göredir. Nice kimseler vardır ki hayatında bir damla gözyaşı dökmemiştir ama fakat içinde bir derdi, bir üzüntüsü de yoktur. Öyle kimseler de vardır ki gecelerinin zülüfleri onların gözyaşlarıyla mütemadiyen ıslanmakta ama bunu dahi mabud-ı mutlaklarına karşı az görmektedirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbi daima burkut ve yüzünde daima bir teessür ve tahassürün çizgileri vardı. Mütemadiyen derin bir kalbi inkitarı onun yüzünde okumak mümkün idi. Bununla beraber o diyordu ki, مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوفُ Ey bilinen, seni hakkıyla bilemedik. مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتِكَ يَا مَعْبُودُ Ey mabud-u mutlak, sana hakkıyla kulluk yapamadık. Ey meskut, sana hakkıyla secde edemedik. Ey merkû ileyh, sana hakkıyla rükû edemedik. Ey dergahında her şeyi halledilen Allah, senin huzuruna hakkıyla gelemedik diyordu. Kapı çok geniş, ummanlar kapının yanında kaşık kâmeti kıymetinde olan Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, dergâh-ı nezze ahadiyete geldiğinde kulluğunu böylesine derin bir anlayış içinde Cenab-ı Hakk'a takdim ederse, Allah'a karşı takdim edeceği hiçbir şey olmayan biz günahkarlar nasıl demeli, nasıl o huzura gelmeli, Cenab-ı Hakk'a nasıl teveccüh etmeliyiz, bu mevzuda hiçbir şey demek istemiyorum. Sadece camiye gelmiş olmakla gösterdiğimiz müminlik vicdanına havale ediyorum. Bu bir alamettir ki biz müminiz, camiye geldik, secde etmeye hazır bulunuyoruz. Gururumuzu kıracak Allah'ın azameti karşısında yüzümüzü yerlere süreceğiz. İşte bu anlayışın gösterdiği, işaret ettiği tertemiz vicdanlara havale ediyorum. Onlar cevaplandırsınlar. Herkes imanının derecesine göre Allah'tan korkar. Öyle mümin vardır ki Hazreti Ali gibi camiye teveccüh ettiği zaman rengi kaçar, benzi sararır, solar. Kendisine yanına sokulsan sorsa niye rengin kaçtı? Neden ayakların kamçılamakta? Kimin huzuruna gittiğimi biliyor musunuz? Hayatın hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna gidiyorum diyordu. Mabud-i mutlakın huzurunda, mabedi mukaddeste dahi bu vaziyeti idrak edemeyen, ruh perişaniyeti içinde bulunan 20. asrın perişan Müslümanlarını Allah lütfettiği lütuflarını itmam etmek suretiyle bu girdaptan halas eylesin. Gafleti üzerimizden alsın, bize hak ve hakikatin yüzünü ayan beyan göstersin inşallah. Hak dostu korkunun büyüklüğü, azametine göre vefat edeceği zaman ben vefat ettikten sonra beni yakın ve külümü savurun diyor. İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. Kimse öldükten sonra yakılmaz, bunu Hindular yapar. Ama mümin Allah'a karşı derin saygısı ve şiddetli korkusu karşısında öylesine hissiyatıyla kamçılanmış ki sağlam vücuduyla Allah'ın huzuruna gitme niyetinde değildir. Allah'ın huzuruna o vaziyette gider. Kulum niye böyle yaptın? Kur'an'da Allah Resulü'nün, benim Resulümün hadisleri içinde böyle yapacağına dair bir işar ve işaret var mıydı? Huzuruna vücudumla çıkmadan çok korktum Allah'ım. Orada yakarsın diye çok korktum Allah. Onun için burada işimi bitireyim diye öyle yaptım. Allah ben de seni affetsin ferman eder. Burada başımıza musibet olarak gönderdiği ve gösterdiği, öylece dünyadan bizi küstürdüğü, öylece kurbu huzuruna tevcih buyurduğu bizleri, vacib-i vücud ve tekaddes hazretleri dünyada çektirdiği şeylerle haydi burada affettim desin, affına mazhar eylesin inşallah Teala. Orada bizi seyyiatımızla, günahlarımızla muhafaza buyurmasın. Burada da günahlarımızın cezasını çektirmesin. Fakat muhakkak adaletinin iktizası bir yerde bunları çekmek icap ediyorsa, biz keremine ve rahmetine sığınarak diyoruz ki, Allah'ın burada çektir de, yevme tüble serailde bize getirme, şefaatçi yok mu diye bastırma, orada yüz yere sürdürme, burada sürdür, burada secde ettir, burada gurur ve enaniyetimizi kır, burada kapına tevcih buyur, burada kulluğumuzu hatırlatır, burada kendi kapına giden yolu bize göster, boynumuzdaki tasmaları hatırlatır da, senin Mevla ve Allah olduğunu hatırlayalım. Açlığımızla, fakrımızla huzuruna gelelim. Böyle diyelim ve bu anlayış ve şuur içinde Mevla-i Müteala teveccüh edelim. Muhterem Müslümanlar, bir insanın kaybettiği ve edeceği şeyler arasında insanın şahsi hayatı için en mühim mesele iman mevzuunda, İslam mevzuunda kaybettiği şeylerdir. İnsan anasının, babasının vefatını ağlarsa, yakınlarından bir tanesinin göçüp gitmesini ağlarsa, dilgir olur kalbini parçalarsa, sinesine hançerleri saplarsa, iman mevzuundaki zaafı karşısında tıpkı kendisine uranyum sıkılmış gibi, uranyum sıkılmış atomlar gibi patlaması icap eder. Parçalanıp etrafa dağılması icap eder. İman ve İslamiyet mevzuunda kaybettiği şeyler karşısında. Bu cemaat iman ve İslamiyet mevzuunda bir şey kaybetmiş midir, etmemiş midir? Bunu Cenab-ı Hakk'ın rahmetle teveccüh ettiği mübarek bir bayramda sizin yüzünüze söyleyip de içinize burkuntu meydana getirmek istedim. Bu cemaat kendi derdini bilip de kendi derdini ağlamazsa, benim ağladığımı ağlarsa, benim ağladığım kimseye ağlarsa hala yolunu bulamamış demektir. İşte böylesine kırık, yıkık, çökmüş olarak Allah'ın huzuruna bir daha geldik. Zaten bayramda benim onun huzuruna gelişim, bir sene yaptığım şeyleri defleşmek içindir. En yakınım olan Allah'la defleşmek içindir. Nefsimi şikayet etmek içindir. Hissiyatımdan dolayı mazur görür. Ondan utandığımdan dolayı onu affetsin de mazur görür. Bu cemaate Cenab-ı Hak kalplerine, kendisine karşı saygı ihsan etmek suretiyle eski izzetini, eski şahametini, eski celadetini iade buyursun, bu cemaati hakiki manasıyla Müslüman eylesin, hakiki manasıyla mümin eylesin. Biz onun rahmetiyle bir kısım Resul-i Ekrem bulutlarından damlaların aşağıya doğru geldiğini görmeye başladık. Zeminimizde o damlalarla bir kısım yeşillerin sert toprak tabakasını şak şak edip yukarıya doğru medet resan olan Allah'a el açıp yalvardıklarını gördük. Evet, insan Allah'a saygısı nispetinde, Allah'tan korkusu nispetinde insan ve Müslümandır. Kimin kalbi bu mevzuda çok hüşyar ve uyanıksa, o Allah'a o kadar yakındır. Ve kim mescitte dahi uyukluyorsa, uyuyorsa, ne olursa olsun Allah'tan o nispette uzak, Resulullah'tan o nispette uzak, şeytana o nispette yakındır. Evet, size şu noktadan ayrıldım da bunları arz ettim. Allah'ın rahmetle tecelli ettiği bir günde Cenab-ı Hakk'ın gadabına, Cenab-ı Hakk'ın nefretine ve lanetine mazhar kimseleri arz etmek suretiyle kalbinizde burkuntu yapmak istemiyorum dedim. Cenab-ı Hak da bizim kalbimizde burkuntu yapmasın, affetmemekle, mağfiret etmemekle, huzuruna almamakla, bizi kendisine tevcih etmemekle yıkmasın bizi inşallah. Evet, hakiki mümin bu saygıyla, bu saygı içinde inşallah Teala hayatına bir yön verirse, onu mesut ufuklar, mesut akıbetler beklemektedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve onun sadık ashabı bu vadide derin endişe içindeydiler. Allah Resulü hakkında Kur'an ferman-ı semedanisiyle Allah'ın kelamı olarak مَا تَقَدَّمْ وَمَا تَأَفَّرْ günahlarını affettiğini ifade ettiği halde Allah Resulü durmadan Allah'a müteveccih ve ağlıyordu. Durmadan kalbinde burkuntular birbirini takip ediyordu. Durmadan hissi bir eziklik içinde yüzünü yerlere sürüyor ve gözlerinden akıttığı cennet çeşmelerinden daha aziz gözyaşlarıyla seccadesini yıkıyordu. Onu böylesine dilgir ve dilhun eden neydi? Allah'ın azameti, Allah'ın muhabbeti. O büyük olan Allah'ı seni idrak edemedim demekle idrak etmişti. Allah hakkında en büyük idrak ifadesi idrak edemedim demektir. En büyük marifet ifadesi seni bilemedim demektir. En büyük kulluk arzı sana hakkıyla kulluk yapamadım demektir. İşte o bunun ezikliği altındaydı. Hayatının sonuna kadar da bunu yaşadı. Hayatının sonuna kadar. İş sadece kendisine ait mesuliyetleri taşımak, kendisine ait olan şeylerin altında ezilmekle bitmiyordu ki, Allah Resulü aynı zamanda bütün ümmetinin mesuliyetini de omuzunda taşıyordu. Bir yerde ümmetinden birinin gönlünden yukarıya doğru tesbih sadası gibi, Allah nezdinde tesbih kadar kabul edilen bir inilti duyduğu zaman, of, masiyetten ol, günahtan ol, şeytandan ol sesini işittiği zaman, bunlara da ortasında Resulullah, o da of diyordu. Masiyetten of diyordu, günahtan of diyordu, namaz kılmayan evlat ve ahbaptan of diyordu, Resulullah'a bağlı olmayan ümmetten of diyordu, of diyordu. Bugün de senin yaptığın her şey, mübarek ruhu gibi tertemiz olan yeşil kubbenin altında, yeryüzünün en aziz misafiri, Allah'ın en kerim varlığı, Hz. Muhammed'in sinesinde birbirini takip eden mevceler halinde oflar meydana getirmektedir. Evet, Cibril-i Emin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi. Rengi kaçmıştı Cibril'in. Temessül eder dihye suretinde gelirdi. Bazen başka bir sahabi suretinde gelirdi. Bazen kendi hava ve keyfiyeti içinde temessül ederdi. Renginin kaçmış olmasını, benzinin solmuş olmasını, içindeki teessürün yüz hatlarında belirmiş olmasını sorunca Allah Celle Celaluhu cehenneme alevlen fermanını etti. Gazabını alevlen fermanında bulundu. Cehennemi bana vahseder misin ya Cibril? Cibril-i Emin Resulullah'a cehennemi vahsetmeye başladı. Bu kapıdan şunlar girer, bu kapıdan şunlar girer, bu kapıdan şunlar girer, bu kapıdan ve sonsuz bir sükut. Ağlama ıstırap dudağa geldi Cibril'de. Resul-i Ekrem'in de rengi kaçtı, benzi soldu. Niye sükut ettin? Bu kapıdan da o ümmetin girecek diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerce eve kapandı ve dışarıya çıkmadı. Ümmetinin ıstırabını gönlünde yaşıyordu. Kıyamete kadar masiyet içine inhimak eden ümmetinin, kendini tanıyamayıp yoluna gelemeyen ümmetinin, Kur'an'ı takdir edip altına giremeyen ümmetin, Allah'a inkiyat edemeyen ümmetin, şeriatın elinde, gazların elindeki meyyit gibi itaat edemeyen ümmetin, derdiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerini zehir etti. Mahzun peygamber yudum yudum ümmetin ıstırabını yudumluyordu. Biz hayatın zevk ve sefasını yaşaya duralım. Hayatın zevk ve sefasına inhimak ede duralım. Allah Resulü'nün hayatını kurcaladığınız, teşrih masasına yatırıp didik didik ettiğiniz zaman o hayatın her zerresinde ümmeti için birer feryadın gizli olduğunu göreceksiniz. Onun hayatının manevi tarafını kurcalayabilseniz nice feryatların ümmet adına, nice ıstırapların ümmet adına onun mübarek maneviyatı ve mübarek vazifesi içinden korkadığını göreceksiniz. Siz dahi korkacak, siz dahi of diyeceksiniz. Her dertli ona başvuruyor. Baktım diyor Resulullah'ın huzuruna gidiyordu. Yaralandım deyip onun huzuruna gidiyordu. Günaha girdim deyip onun huzuruna gidiyordu. Yaralı her kalp Allah Resulü'nün kalbinde de bir yara açıyordu. Kim ne derse desin vefatı mevzuunda, ben de şöyle diyeyim, eğer yanlışsa Allah beni affetsin. Bizim kalbi hayatımızın ölüşü, İslam adına işlediğimiz cinayetler neticesindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu fani alemden baki aleme göç etmesi, dünya odasından ahiret odasına irtihar ve intikal etmesi, onun kalbinde ümmetinin ıstırapları adına meydana gelen yaraların tahammül edilmez hale gelmesiydi. Yanındaki dostlarına işte şimdi damar koptu dediği zaman kim bilir belki bunu anlatıyordu. Artık ciğer çatladı dediği zaman belki bunu anlatıyordu. Büyük insanlarda acip bir büyüklük vardır. Onların başları daima cemaatlerinin dertleriyle dumanlı dağlar gibi bulutlarla kaplıdır. Onlar daima mahzun ve mükedderdir. O ondan sonra ümmetin yüzünü güldürüp de kendileri ağlayan büyük insanlar. Milletimin imanını selametle görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Büyük adama has bir sözdür. Milletimi felaket ve helakette görürsem cennet bile beni dilgir eder, bilhun eder, büyük adamlara hak sözdür. Vücudumu büyüt, büyüt de cehennemi doldurayım, ta benden gayrısı oraya girmesin deme büyük adamlara has şeydir. Bu Hz. Muhammed manzumesinde saadet aslından bu asla kadar, felaket aslına kadar söylene gelen büyük insanların sözleridir. Rabb-i Kerim'imizden rica edelim, rahmetine iltica edelim. Cami dudağına gelmiş şu felaket aslında, bu felaket aslının bir kenarını saadet aslı yaparak, o asırla, o saadet aslıyla bu saadet aslını birleştirsin ve canı dudağına gelmişlerin imdadına koysun. Evet, şu noktadan buraya da girdik. Her defa ona başvuruyordu, herkes onun kalbinde yara açıyordu, herkesin ıstırabı onu mustarip ediyordu. Kur'an ifade ediyor. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Eğer onlar zulmeder de sonra istiğfar ederlerse, zulümlerini idrak eden Allah'a teveccüh ederlerse, sonra Peygamber de onların günahlarını yarlıgar affederse, onlar Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulurlar. Ama acaba Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkacak halimiz var mı? Acaba Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıp da bizi affet diyecek halimiz var mı? Herkes kendi nefsine desin, söyleyen kendi nefsi hesabına söylemiş, ben de nefsim adına diyeyim, şu noktayla alakalı aklıma gelen şeyi. Havai nefsime uyup pek çok günah ettim, huzura hangi yüzde varayım ya Resulallah? Bu kafir nefselinden bu bir dili bir çareyi kurtar. Yeter fıskı kabahatla usandım ya Resulallah. Bu tatmalı boynumla huzuruna gelip, görenler hep beni divane sansın ya Resulallah. Ama o halde, o anlayış, o şuur içinde huzuruna gitme havadını ve keyfiyetini de kaybetmiş bir cemaat için söylenmiş sözler değildir. Sadece söyleyene ruhun şad olsun Leyla demekle iktifa edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zaten bu bayramda Cenab-ı Hakk'ın tevfikine istinad ederek söyleyeceğimiz, düşüneceğimiz her şeyle manevi bir tevbe, manevi bir nedamet ve günahlara istiğfar yapabilirsek bizim için kâr olan budur. Bugün bir marifet dersi beklemeyin. İlim namına bir şey söyleyeceğimi ummayın. Sadece kalplerde günahlarımıza karşı bir nedamet hissi belirirse, Kur'an-ı Kerim'e dönme, dönenlerle omuz omuza verme, onu anlama aşkı ve şevki içinde bulunanlara müzahir olma, his ve heyecanı denizler dalgası gibi içimizde belirirse, o zaman bir fayda temin edilmiş olur. Yoksa yarım saat içinde, bir saat içinde Allah marifeti adına, Kur'an hakaiki ve esrarı adına ne söyleyebilir ki insan? Bütün sözü Kur'an söylemiş, Resulullah söylemiş, hakkıyla onun sadık yarları, yaranları bugüne kadar söylemişler. Onların üzerinde söylenecek her söz gaittir. Söz sultanlarının yanında atılan taşlar baş yarar. Nice başlar yarma maksadına matuf olmak üzere veya nice başlar yarmaya rağmen biz yine bu sözleri söylemeye devam ediyoruz. Allah yardımımız başlardan ötürü de bizleri affeylesin inşallah. Mümin için en büyük felaket, mümin için en büyük şenaet, mümin için en büyük denaet, Allah camiye gelmiş, gelmekle izzet kazanmış müminleri bu evsafı adiyeden mukaddes, münezzeh ve müberra buyursun, bu onun elindedir. Size daha evvelki bir derste arz etmiştim, Hazreti Ömer radıyallahu anh Cennet-ü Firdevs'i anlattığı zaman oraya nebiler girecek deyip Resul-i Ekrem'e "Eni enneke ey Allah'ın Resulü" diyor. Sonra sıddıklar girecek dediği zaman da "Eni enneke ya Ebu Bekir" diyor. Sonra şehitler girecek dedikten sonra nefsine dönüyor ve şöyle diyor "Enna leke ya Ömer hadihi şehadet" "Nerede şehadet, nerede sen ya Ömer" Sonra da kendi kendine şöyle diyor "Biz önce öyle diyelim, sonra da şöyle diyelim" "Seni hicret ettiren Allah, seni peygamberin arkasına tabi kılan Allah, seni Medine'ye getiren Allah, imanı sana ihsan eden Allah, şehadeti de ihsan eder, onun kereminden uzak değil" Ben de diyorum ki bizi camiye getiren Allah, gecenin istirahatını, hâb-ı gafletini terk ettiren Allah, şurada bütün hissiyatımız ve kendisine tevcih eden Allah, niye bizi saadetin arkasında saf saf dizmesin ki? Niye sahabinin arkasında bize bir yer vermesin ki? Niye o devri sahabiyle güldürdüğü gibi ağlayan devrimizi de bizlerle güldürmesin ki? Belki biz günahkarların buna liyakati yoktur ama fakat hiç günaha batmamış tertemiz bir nesil vardır. Çiçeği burnunda delikanlılar vardır. En alımlı, en çalımlı zamanında Allah'a teveccüh edenler vardır. Envar-ı Kur'aniye'ye teveccüh edenler vardır. Vaka başkasının hakkı ve hürmeti için dua etmeyi mahzurlu görürler ama Allah beni mazur görsün diyeyim onların hakkına ve hürmetine, bizi de güldürsün Allah, onları da güldürsün inşallah. İşte biz böylesine dalalet ve küfrün ağırlığından bıkmış, yılmış, yıkılmış olarak çok korkuyor ve titriyoruz. Bizim için en büyük tehlikenin günahlar ve masiyetler neticesinde dalalete ve küfre saplanma olduğundan çok korkuyoruz. Günahın büyüklüğüne göre Allah bizi korkutsun inşallah. Gerçek müminlik nişanesi şudur ki, insan dalalet ve küfürden çıktıktan sonra yeniden dalalet ve küfrün içine girmeyi, cehennemin içine girmek gibi çirkin, iğrenç ve nefret verici kabul eder. Dalaletten ve küfürden o kadar içtinab eder. Hazreti Ömer'in çok aziz bir kardeşi vardı. Yattığı müddetçe aziz ve cebbar olan Allah Celle Celaluhu onu kabrinde aziz eylesin. O, Hakk'a giden yolda Ömer'den evvel maktuba, maksuda ulaşmıştı. Ömer daha develerin boynunu panayırlarda bükerken, o nefsinin boynunu bükmüş, altına almış, Resulullah'ın huzuruna gelmişti. O aziz amcasının bu hayat bahş olan sözlerini dinlemişti. Büyük Zeyd'in sözlerini dinlemişti, Hanif Zeyd'in sözlerini dinlemişti. Resulullah'ın peygamberliğinden evvel karanlık alemde, karanlık ufuklarda nurlu parmağıyla helezonlar çizip hakikat adına tablolar gösteren garip bir insan vardı. Buna Zeyd diyoruz. Bu Hanif Müslim'di. Peygamber görmemişti ama fakat çanağında peygambere ait çorba vardı. Evinin içinde Hazreti Muhammed kokusu vardı. Burcu burcu bacasından mütemadiyen lahuti bir koku çıkıyordu. Son dakikalarını yaşarken kendisine el uzatıp sana şefaat ederim diyen bir peygamber görmemişti. Fakat evlatlarına şöyle vasiyet ediyordu. Benden sonra bir peygamber gelecek. Havasını bacamızın üzerinde hissediyorum. Fakat tevzi etmeden hemen ona tehalet edin diyordu. Bu söz yeğen Zeyd'in kulağından girmiş, kalbine yerleşmişti. Onun içindir ki ilk Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin La ilahe illallah sesini işittiği zaman koşa koşa gitmiş, lebbeyk ya Resulallah demiş, bize gelmiş. İşte bu Ömer'i hep ağlatıyordu. Neydi bu Zeyd ve ne yapmıştı? Zeyd sessiz yaşamıştı, meçhul bir insandı. Adına dikilmiş büyük bir mezarı yoktur. Hayatında da yaptığı işlerle kendisini gösterecek, abideleşmiş işleri de yok gibidir. O insanlık için yaptığı bütün büyük işleri sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasına bağlamış, o istikamette yapmış, meçhul yaşamış, meçhul ölmüş ve meçhuller arasında mezarsız kim bilir nerede yatmaktadır. Biri müstesna, zaten bütün meşhurlar adeta hepsi meçhul gibidir. Birisi müstesna, tarih onu silememiş, kainat adına yaratıldığı için iki yarını almış vezir olarak yanına, sadece malum olan odur. Onun dışında bütün maruflar, bütün büyükler hepsi mezar taşı olmadan başlarında meçhul yatmaktadırlar. Zeyd de o meçhul imamlardan bir tanesidir. İmamede ölüm kalım birbirini takip ettiği, ölümün cennet gibi ortalığı kasıp kavurduğu, insanları biçip hak ile yeksan ettiği hengamda kulağı kesiliyor, kolu kopuyor, bacağı yerinden kopuyor, Zeyd sağa sola sesleniyordu. Resulullah aşkına şu yalancı peygamber önünde kaçmayın diyordu. Etrafına toplanan kimselerle düşmanı püskürtüyordu. Ve Ömer'i ağlatacak bir haber geliyordu. Zeyd senden evvel Allah'a göç etti. Senden evvel nasıl Resulullah'a hicret etti? Senden evvel nasıl dünya ve mafihayı terk etti? Öyle de senden evvel Resulullah'a gidiverdi dediler. Ömer hep ağlıyordu. Ömer'i ağlatan şey başkaydı. Minbere çıkıyor ağlıyordu, iniyor ağlıyordu. Günlerce ağzına bir şey koymadan, durmadan ağlıyordu. Ömer'in ağladığı şey çok derindi. Mütemmim İbn-i Nüveyre yanına sokuldu, o da ağlıyordu. Durmadan ağlayanlardan birisi de oydu. İkisi de kardeşine ağlıyordu ama fakat ağlama hedefi tamamen başkaydı. Niye ağlıyorsun ey Allah'ın peygamberinin halifesi? Zeyd'e ağlıyorum. Zeyd benden evvel Resulullah'ı tanıdı, benden evvel İslam'ı tanıdı, benden evvel Allah'a vardı ulaştı, dünyanın kirine, tozuna, toprağına boyanmadan. Ben hala yaşıyorum burada, ne olacağımı bilemiyorum, ona ağlıyorum. Ağlama Ömer diyordu, ağlama diyor kendi ağlıyordu. Sen niye ağlıyorsun? Sen benim halimde olsan hiç durmadan ağlarsın. Zeyd orada Resulullah'ın yolunda vefat etti. Benim kardeşime gelince o Müseylemenin yolunda vefat etti. Allah'ım şu millete el uzatmış kimselerin arkasından gitmeye bizleri muvaffak kıl. Allah'ım Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın envarını en yakın zamanda neşreyle. canı dudağına gelmişlerin imdadına sen gel, Habibi Edibini gönder, ruhaniyeti altında sayaban olalım, mev'ud ve mukadder olan akıbetimize yükselelim, imanın ve Kur'an'ın semalarına çıkalım, bizi aziz eyle, bizi bahtiyar eyle. Evet, Mütemmim İbni Nüveyre kendi kardeşinin orada dalalet ve küfür içinde ölmesine ağlıyordu. Büyük bir kafanın söylediği bir söz vardır. Teessürden eğer bir kalp parçalanırsa, bir genç imansız olduğu sözü karşısında o kalbin atom zerratı adedince etrafa dağılması icap eder. Her gün binlerce genç imansız olmakta, her gün binlerce kadın şirazeden çıkmakta, dehrin ve dalaletin yumruğu ve tekmesi altında ezilmekte, dalalet seli içinde bir kütük gibi yuvarlanıp gitmekte ve bunun karşısında atom zerratı adedince parçalanan kalpler yoktur. Vardır, belki çok azdır, biz göremiyoruz. Cenab-ı Hak dalalet ve küfürden kalplerimizi müteessir eylesin, iman ile kalplerimizi mütehassıs eylesin, Kur'an ile kalplerimizi mütehassıs eylesin, imana ve Kur'an'a çok muhtaç, cemaline çok müştak bizleri artık buralarda yalnız bırakmayı daha uzun devam ettirmesin, saadet ve selamet ihsan ederek kurbu huzuruna alsın, iki cihanda bizleri aziz eylesin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz böylesine küfür ve dalaletten korkarak Allah'ın huzuruna geldik. Cenab-ı Hakk'ın keremini, rahmetini umarak, reca ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldik. Ne kadar isyan etsek, ne kadar masiyetlere dalsak dahi, ondan başka dayanacak, sığınacak yerimiz, kapımız bulunmadığından ötürü onu bilerek yine huzuruna geldik. Hazreti İsa, Allah'ın salatü ve selamı onun, efendilerin efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vesair şanı çok yüce nebilerin hepsinin üzerine olsun. Cemaatinin dalalet ve tuğyanı karşısında, batıl yola sapması karşısında mahkeme-i kübrada sıgaya çekilecek. Sen mi beni mabut edinin diye ümmetine telkin ettin. O ne dedimse bunu sen biliyorsun. Ama Cenab-ı Hak onları azap edecek. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah'ım eğer azap edersen onlar senin kulların. Söz çok büyüktür, ancak bir peygamberin söyleyeceği sözdür. Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Benimle onların münasebeti sadece senin beni vazifelendirmen cihetiyledir. Beni vefat ettirdikten sonra da o vazife bitmiştir. Onlar tamamen senin rahmetinle baş başa kalmış veya senin gazabına maruz kalmışlardır. Eğer azap edersen onlar senin kulların, benim bir şeyim değil. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Şayet onları mağfiret edersen, sen aziz ve yegane hakim sensin. Her şeyi hikmetle yapan sensin. Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak başka türlü diyordu. Hazreti İsa ümmetinin saadeti, selameti için yalvarıp yakarıyor, dilgir oluyordu. Allah Resuluna ise Cenab-ı Hak öyle diyordu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Habibim sen onların içindeyken ben onları azap etmem. Sen onların içindeyken ben onları kahretmem. İnşallah gönlümüzde olduğu nisbette de bizi kahretmez. Ve bir de onlar istiğfar ettikleri nisbette yine onları azap etmem. Sen işlerinde bulunmasan bile, ben hayat olmasam bile onlar bana teveccüh edip, günahlarının ezikliği, kalplerinde masiyetin hasıl ettiği burkuntularla benim kapıma gelirlerse, ben yine onları azap etmem diyordu. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fersah fersah ileriye gidiyordu. Onun ümmeti içinde bulunması, sadece ümmeti içinde bulunması, ümmetin affına Kur'an diliyle vesile sayılıyordu. Halbuki bu şeref ve payeyi elde etmek için Hazreti İsa yalvarıyor ve yakarıyordu. Bu yalvarmalarından bir tanesini de Allah kabul ederek onu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti içine sokacaktır. Cenab-ı Hak bizi de o yolda hadim eylesin. Bu payeyi bizlere lütfetsin. Bütün liyakatsızlığımıza rağmen. Evet, onun rahmetini umuyoruz. Herkes ona onun rahmetini söyleyerek, onu vesile yaparak ona dehalet ediyor. Biz de onun rahmetini vesile yapıyor, ona dehalet ediyoruz. Günlerin en hayırlarından bir tanesinde, tam vaktinde idrak etmesek bile, hep arkadan gelen Müslüman cemaati, 9 asır önde giden bilhassa milletimiz, 9 asır daima önde gitti, bayraktarlık yaptı, bayrak taşıdı. Ve devrinde söz söyleyen adama kendisi hakkında bayraktar dedirtti. Cenab-ı Vacib-ül Vücud affetsin, lütfetsin, bizleri iki cihanda aziz eylesin. Bir iki cümleyle arz edeceğim mevzu hülas ettikten sonra, öteden beri belki kıymeti olmayan bir adet haline getirip Mevla-i Müteala dua şeklinde değil de bir keyfiyet, hüviyeti bir haliyle münacata benzeyen bir teveccühümüz var. Daha ziyade benim için siz ona dua demeyin, hatta münacat da demeyin. Derdimizi huzurunda dökmekte büyük fayda mülahaz ettiğimiz, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dertlerimizi dökme, şerh etme ve dertleşmeden ibarettir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri iyi şeyleri yapmaya muvaffak kılsın, iyi şeylere iyilik katan, ihlas içinde iyi şeyleri yapmaya muvaffak kılsın inşallah. Bize iki kanat olabilecek iki hususu arz ettim. Kanat olup da bizi evci kemala çıkaracak iki hususu arz etmeye çalıştım. Belki hissin verdiği bulantıyla mesele bütün vüzuhuyla ortaya çıkıp ve vüzuhuyla kalplerde ve kafalarda yerini bulamadı. Bunlardan bir tanesi kendisine karşı çok saygı duyulması gereken mabud-u mutlaka karşı saygılı olma, mabud-u mutlaktan çok korkma, onun azabından çok korkma. Bu imanın derecesine göre olur dedim. İmanı derecede had safhaya geldiği zaman üzerine yüklenen mesuliyetten ötürü insan değil de keşke ağaç olsaydım diyordu Allah Resulü. İnsan değil de keşke hayvanların yediği ot olsaydım. İnsan değil de şu ağacın başındaki kuş olsaydım. Sonra insanlar beni yeseydi, insanların vücudunda yerimi alsaydım ve sonra da beni dışarıya çıkarsalardı. Hazreti Ebubekir aynı feryatla dilgir, Hazreti Ömer aynı feryatla dilgirdir. Aynı şeyler Allah'a karşı arz etmektedirler. Bunlar Allah'ın azametini idrak etmenin, Allah'ın muhabbeti ve mekabeti altında tir tir titremenin ifadesidir. Ve bunlar serapa hikmettir. Resul hikmeti mekabetullah, hem de hikmetin başıdır bunlar. Eğer hakiki varlığınızın manasını anlamak istiyorsanız, kainatın varlığının manasını anlamış görünüyorsanız, Allah'ın azametini idrak etmiş iddiasındaysanız, Allah'a karşı saygınız ve Allah'tan çok korkunuz olacak. Siz o zaman ehli hikmetsiniz. Siz o zaman ashab-ı hikmetsiniz. Siz o zaman geliş hikmetinizi anlamışsınız. Siz Allah'ın sizi yaratış hikmetini anlamışsınız. Siz Allah'ı idrak etmişsiniz. İdrak etmemeyi itiraf etmekle idrak etmişsiniz. Siz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı idrak etmişsiniz demektir. Bir taraftan bu bizi alabildiğine ümitsizliğe iterken, battım, yıkıldım, tükendim dedirtirken, bundan sonra benim için melce ve mence yoktur, dayanak yoktur dedirtirken, beri tarafta hemen Cenab-ı Hakk'ın اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضَبِي Rahmetim gazabım üzerine galiptir, gazabımı geçmiştir. اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ Ferman-ı süpharisini duyuyoruz. Rahmetim her şeye vasidir. Allah'ın rahmeti o kadar vasidir ki, Mahkeme-i Kübra'da zuhur ettiği zaman, şeytan dahi o rahmetten ümitle başını kaldıracak. Şeytan dahi o rahmetten ümit ederek, ümit var olarak başını kaldıracak. Bizim Allah hakkında zannımız bu merkezdedir. Cenab-ı Hak bu zannımızda bizi yalancı çıkarmasın. Her şeyin bittiği noktada dahi olsa, bu zanda bizi yanlış çıkarmasın. Birkaç evvelki mevzede, bundan birkaç evvelki derste arz etmiştim size. Allah Resulü'nün misaliyle müşahede ettiği bir vaka hadis kitaplarında sahih olarak nakledilir. Mahkeme-i Kübra'da hesabın neticesinde kendisini battım kabul eden bir kul, melekleri şiddet ve hiddetiyle cehenneme doğru sevk edilirken döner geriye bakar. Allah mekandan münezzehtir ama sevk edildiği yere döner bakar. Hesabının görüldüğü, Mevlasıyla konuştuğu, muhasebesinin bizzat Allah tarafından yapıldığı yere döner bakar. O orada bulunmuştu ama Mevla mekandan münezzehti. Allah biliyor her şeyi, onun kalbini de biliyor. Meleklerine sordurur şahit tutmak için. Sorun niye geriye bakıyor? Sorarlar niye geriye baktın? Der ki Allah'ım senin hakkında benim zannım böyle değildi. Ben haydi götürün cennete diye öyle düşünmüyordum. Benim zannım şuydu ki ben ne kadar günah işlersem işleyeyim, ne kadar batarsam batayım, Allah'ın huzuruna geldiğim zaman beni affeder. Ben seni böyle bir Allah tanımıştım. Allah Celle Celaluhu, en ayında zannı abdibi buyurur. Kulum beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim. Evet şimdi onu cennete götürün ferman eder. Amelle değil, çok iş yapmakla değil. Aldanır da mahkeme-i kübrada ben amelimle cennete gitmek istiyorum derse bir insan diyecektir Allah Resulü ifade ediyor. Götürün onu cehenneme tehdidiyle karşı karşıya kalır. Ama Allah hakkında zannını sağlam yapar. Allah'a bir hakkın iltica eder. kuvvetli bir reca ile Allah'a teveccüh ederse, rahmeti sonsuz olan Allah'ın rahmetinden, şeytanın dahi ümit var olduğu o günde, onun rahmetinden ümit ediyoruz ki bizleri de öyle yapsın. Siz kendinizi öyle düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Ama bu hadis her okuduğum zaman, acaba ben o muyum derim. Tamamen işinin bittiği, cehenneme yitildiği an, şu zannı Allah kadirinde o zamana kadar devam ettirsin. Acaba o ben miyim derim. Belki benim gibi bütün mücrimler, belki benim gibi bütün hayat isyan içinde geçmişlerin hepsidir. Belki bu cemaat içinde öyle çokları vardır. Başımızı çevirip de Allah'ım seni affedici olarak tanımıştık. Bizim günahlarımızı da affeyle. Ve bugün de bu mübarek mescide toplandık. Hesabın ne olduğunu, kitabın ne olduğunu bilemiyoruz. Amel ve amelin muvazenesinin ne olduğunu bilemiyoruz. Azametiyle Allah'ı da bilemiyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı da takdir edemiyoruz. Başlarımızı bilemediğimiz bir tarafa çeviriyoruz. Kıbleye doğru çeviriyor, bazen de yukarıya doğru kaldırıyoruz. Mekandan münezzeh olan Allah mekandan münezzehtir. Ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır. Cihetlerden münezzehtir Allah. Mekan olmaz Allah'a Celle Celaluhu. Ama bir tarafa yüzümüzü çeviriyoruz. Siz kalp kulağınızla şunu dinleyin. Allah diyor ki Celle Celaluhu, niye başınızı sağa sola çeviriyorsunuz? Niye başınızı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz? Senin rahmetini dilemek, senin lütfunu dilenmek için Allah'ım, hakkında zannımızı gerçekleştirmen için Allah'ım, ağlayan milleti güldürmek için Allah'ım, bizi bıktığımız, usandığımız bu perişaniyet içinde daha fazla derbeder etmemen için Allah'ım, gerçekten ağlayan, gönülden ağlayan, ağlayıp da ağlamasını çağlayanlar haline getirenler, o çağlayanlarda yepyeni bir nesil ve tertaze filizler yetiştirenler hakkı için Allah'ım, bizi de onların içine ilhak eyle, başımızı taştan taşa vurarak akıttır. O sel içinde durmadan akalım, durmadan çağlayalım, sana doğru gelelim, senin dertlin olalım, senin yaktığın ocakta yanalım, senin ateşinde dilhun olalım. Ama ayar ateşinde zülüflerimizi yakma, ayar ateşinde bizi toprağa, toza toprağa boyama, dünyanın kirleriyle boyama, kalbimizi öldürme diyelim, Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim. Bunları demek için buraya gelmiş olalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. İslam'ın izzet kazandırdığı cemaati İslamiye'yi, İslam'ı hakkıyla idrak ettirmek suretiyle de aziz eylesin. Belki bir nokta çoklarının dikkatini çeker. Erkek de ağlar mı? Erkek evet ağlamaz, başka şey de ağlamaz da ama Allah karşısında erkek oğlu erkekler ağlar. Allah'tan erkek oğlu erkekler korkar. Allah'tan kalbi muhabbetle muhabbetle dolu olanlar erkek oğlu erkeklerdir. Evet, bunu da tenvir lüzumunu hissettiğim için arz ettim, beni mazur görür. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir de mutadımız olan duayı yapalım. Halimizi Allah'a şikayet edelim. Ona şikayet edelim, nereye şikayet edeceğiz? Ona isteklerimizi, dileklerimizi de ona arz edelim. Vasıtasız arz edelim. Araya şunu bunu koyarak değil, mübarek bir bayramda, bütün dünyada olmasa bile şu anda, bütün Türkiye'de toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş, mescitlerinin duvarlarında harç olarak kullanan belki toprakta dahi, belki çimentoda dahi şehit kanı bulunan bu vatanda, şehitlerin ruhlarının huzuruyla dahi dileriz Allah'tan Resulullah'ın ruhu da hazır olsun inşallah. Ve bize bu vadide yol gösteren mürşitlerin, üstadların ruhları da hazır olsun inşallah. Elimizden tutsunlar ve biz içinde bulunduğumuz girdaptan çıkasın. Subhane Rabbina Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Sübhaneke la uhsi senan aleyk. Ente kema esneyte ala nefsik. Azze caruk ve celle senauk. Ve la yuhzemu cunduk ve la yuhlefu vaduk ve la ilahe gayruk. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin fi evveli duayina. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في أوسط دعائنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في آخر دعائنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إن أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين seni senin Kur'an'ındaki senalarla sena etmeye çalıştık. Zira seni sen ancak sena edebilirsin. Yine Habib-i Edib'in dilinden kendisine selatü selamı onun söylediği sözlerle arz ettik. Dergâh-ı hadiyetinde kabul eyle. Ya Rabbi Habib-i Edib'in bize şunu haber verdi. Senin mübarek isimlerin arasında ismi azamın vardır. İsm-i Azam'la kim dua ederse onu kabul ederim, ferman ediyorsun. İsm-i Azam olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet ettiği şeyleri toplu olarak dergâh-ı nezd-i ahadiyetinde okuyarak dualarımızın kabulünü ona bağlıyoruz. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Bir sene işlediğimiz masiyet, irtikap ettiğimiz hatalardan bıkarak, usanarak, bayramdan bayrama dergâh-ı nezd-i ahadiyetine gelerek burada dertleşiyoruz. Senden başka dertlerimize derman olacak bulunmadığı için senin huzuruna geliyoruz. Dertlerimizi senin huzurunda döküyoruz. Bunları yaparken yine senin ifadenle, senin Kur'an'ın ifadesiyle peygamberlerin dilinden öğrendiğimiz şeylere dayanıyoruz. İnnemâ eşkû betli ve hüznî ilallah diyorlar. Kalbimiz kırık ise, masiyet içindeysek, hissiyatımız sönmüş ise, kafamız başka tarafta kullana kullana işe yaramaz hale gelmiş ise, bu halimizi sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Nefsimizi sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Ben nefsi emmaremi sana şikayet ediyorum. Senin ihsan ettiği lütuflarla mağrurlanan nefsi emmaremi, masiyete inhimak eden nefsi emmaremi, günahlardan bıkıp usanma bilmeyen nefsi emmaremi, Kur'an'ı anlamayan nefsi emmaremi, şeytana karin olan nefsi emmaremi, hakikati Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı müdrik olmayan nefsi emmaremi, devamlı olan rububiyetine ve ezeli olan üluhiyetine karşı muvakkaten sana kulluk yapan nefsi emmaremi, ebedi kulluğunu idrak edemeyen nefsi emmaremi, dünyanın zevk ve sefasına dalan, ahireti unutan nefsi emmaremi, cennetin nimetlerine karşı gözü kapalı nefsi emmaremi ve bütün şeytanları onların şer ve şerarelerinden ötürü nefsimi sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Bütün müminlerin dertlerine devalar ihsan eyle ya Rabbi. Derdimle beraber dertlerine devalar ihsan eyle ya Rabbi. Hakiki iman ve hakiki salahı ihsan etmek suretiyle aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sen esbab tahtinde işlerini icra ediyorsun. Rububiyet ve icraatına esbabı perde yapmışsın. Biz o esbaba tevessül etmeden senin İslamiyeti gönlümüzde ihya etmenle bizi güldürmeni arzu ediyoruz. Halbuki sen bunları esbabla yapıyorsun. O esbaba tevessül ve mübaşerete bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bütün felaket, bütün denaet ve şenaatlere rağmen kapımızda yaktığın ezeli ve ebedi Kur'an şua ve Kur'an şuletine müteveccüh olup ondan bir hakkın istifade etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. sen ümmeti Muhammed'i, sen insanları affetmek için çeşitli vesileler ortaya sürüyor, onları affetmek için bahaneler ortaya vaz ediyorsun. Senin vaz ettiğin bu vesile ve bahaneleri değerlendiremiyoruz. Sen onları değerlendirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, el açıp da senin huzuruna gelecek halimiz yoktur. Gönül açıp da halimizi sana arz edecek halimiz yoktur. Bütün senenin bütün eyyamı masiyet içinde geçmektedir. İbadet-ü taatımız yoktur, olanları riya içindedir, gösteriş içindedir, alayış içindedir. Hepsi böyle olmasa bile çoğu böyledir Allah'ım. Binaenaleyh bu vaziyette senin huzurunda ellerimizi kaldırırken utanıyor ve hicap ediyoruz. Ama ellerimizi başka tarafa çevirecek bir yer bulunmadığından ötürü yine sana ellerimizi kaldırıyoruz. Sana kalkan ellerimizi boş çevirtirme Allah'ım. Bu milletin ellerini geriye boş çevirtirme Allah'ım. Bizi affetmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Kerem-i lütfunu yar etmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Kalplerimizi sana tevcih etmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, bizim saadet ve selametimiz için sen ayet-ü beyinatınla bizleri tenvir ve irşad ettin. Peygamberin bu uğurda katlanmadı, ıstırap kalmadı. Hayatı bizim için ıstıraplarla geçti. Şu anda da ümmetin dertleriyle dilgir kabrinde yatmaktadır. Huzuruna gittiğimiz zaman, huzurundan uzak kaldığımız zaman her halükarda o Nebi-i Ümmi, o çok yüce, şerefli Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı hayatımızın her anı, her dakikası, her saniyesi hata, isyan ve suedeplerle doludur. Sen o Peygamber aleyhissalatu vesselama liyakatli ümmet olmaya da bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'a halis cemaat olmaya muvaffak eyle bizleri ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ağlatma ya Rabbi, onu dilgir etme ya Rabbi. O mahzun devresini hayatta iken yaşamıştır, o ağlama faslını bitirmiştir. Onun kış mevsimi ve sonbahar mevsimi geçmiştir. Ama biz o kış ve sonbahar mevsimini yaşamadan, bir ilkbahar bekliyoruz esbabına tevessül etmeden, yolları açmadan çağlayanlar bekliyoruz, etrafı sulamadan yeşillikler bekliyoruz. Ama bunlar senin rahmetinden, senin kereminden umulan şeyler ve senin kudretin de yapabileceği şeylerdir. Sen bizi meccanen affeyle ya Rabbi ve bunları bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, arada sırada senin huzuruna geliyoruz. Belki çoklarımız bayramdan bayrama ancak seni hatırlayabiliyoruz. Sen nimetlerinle her an bize kendini hatırlatıyorsun. Kainattaki hadiselerin tarratalarıyla kulaklarımızı çatlatırcasına Allah dedirtiyorsun, Hazreti Muhammed dedirtiyorsun, Kur'an dedirtiyorsun. Ama gaflet bizi öylesine işgal etmiş, öylesine gaflet içindeyiz ki huzuruna geldiğimiz zaman dahi uyuyoruz. Burada dahi esniyoruz, burada dahi sana müteveccüh olamıyoruz. Senin huzurunda uyumak ne büyük bir cinayet, senin huzurunda esnemek ne büyük bir gaflet, seni idrak edememenin ifadesidir. Sen bu gafil gönülleri ikaz eyle Allah'ım. Sen bizi iddiadan duaya irca eyle Allah'ım. Sen bizi davadan acz ve fakra irca eyle Allah'ım. Büyük iddialar arkasında olmadan bizleri masum ve mahfuz eyle Allah'ım. Bu işin muhafızı olan en kemter muhafızlarından eyle Allah'ım. Ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Del Celali vel İkram, bu tabirlerle seni anan Habibi Edibin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, işte bunlar duaların ortasında, akırında söylenirse, sen o duayı makbul edersin diyorsun. Habibi Edibin bize bunu talim ediyor. Esma-i Hüsna'nın şefaatçi yaparak, bize Esma-i Hüsna'nın istikametinde kaim ve daim etmeni diliyoruz. Kaim ve daim eyle Allah'ım. Esma-i Hüsna'dan hissedar olanlardan eyle Allah'ım. Hakiki insanla ilah eyle Allah'ım. Kamil müminliğe ilah eyle Allah'ım. Bizi perişan etme, dayanamayız Allah'ım. Hele iman cihetiyle hiç perişan etme, hiç dayanamayız Allah'ım. Zaten 4 asırdan beri gele gele yığıla yığıla üzerimize selaküm etmiş dalaletler karşısında sesimiz soluğumuz kesildi. Tıpkı benim şu anda sesimin soluğum kesildiği gibi sesi soluğu kesilmiş 600 milyon bir cemaat vardır. Sen hidayet eyle Allah'ım, merhamet eyle Allah'ım. Sen kendini Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin içinde ve başında Rahman ve Rahim olarak bize tanıttırıyorsun. Biz de öyle tanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ile işe başlıyor. Rahmaniyet ve rahimiyetine dehalet ediyoruz. İşte o mübarek iki isme bizleri bağışla, bize merhamet eyle Allah'ım. bizim günahlarımız cihetiyle değil Allah'ım, bizim mükellefiyetlerimiz cihetiyle değil Allah'ım, senin bize olan muhabbetin cihetiyle bizi affeyle Allah'ım, senin bize lütfun olması cihetiyle bizi affeyle Allah'ım, adaletinle muamele yapma Allah'ım, eğer öyle muamele yaparsan hepimiz kıyaya gittik demektir Allah'ım, hepimiz battık demektir Allah'ım, müsvayet ve mahşere hükürada Allah'ım, Allah'ım sana malumu ilam olur, senin huzurunda bu sözleri söylemek terbiyesizlik olur, küstahlık olur. Ama Habibi Edib'in dua ettiği için dua ediyorum. O sana halini arz ettiği için arz ediyorum ya Rabbi. O dertlerini şerh ettiği için şerh ediyorum ya Rabbi. O bin bir isminle sana yalvardığı için yalvarıyorsun ya Rabbi. Yoksa sen içimizi dışımızdan, dışımızı içimizden iyi biliyorsun. Halimize bak ya Rabbi. Perişaniyetimizi görüyorsun ya Rabbi. Sana malum ilam, zahir olan ishar etmenin manası yoktur. Bize merhamet eyle Allah'ım. Bitmiş şu cemaate merhamet eyle Allah'ım. Senin rahmetinden mahrum kaldıklarından ötürü şak şak olup yarılmış kalplere merhamet eyle Allah'ım. Sönmüş hislere merhamet eyle Allah'ım. Ölmüş kalplere merhamet eyle Allah'ım. Dalaletin müzakeresini yapa yapa, felsefenin müzakeresini yapa yapa, Allah'tan uzaklaştırıcı şekilde formülleştirilmiş ilimlerin müzakeresini yapa yapa, sana karşı yabanileşmiş, yabancılaşmış bütün etkara merhamet eyle Allah'ım. Dileklerini sana arz etmeye, dilenmelerini senin kapında yapmaya, sana dehalet etmeye muvaffak eyle Allah'ım. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin, sen kısa sözlerle de yapacağını yaparsın. Ama senin huzuruna safi gönüllerle gelmiş olanlar olur. Onlar ellerini kaldırırken, ganimet fırsattır diye ben de ellerimi kaldırıyorum. Onlara ataya Yusufhaniye'den bir şeyler verirken, belki bana da merhamet edersin diye ellerimi kaldırıyor. Ve huzurunda sözü sadece sana çok dert yanmak için uzatıyorum. Beni mazur gör Allah'ım, cemaati de mazur gör Allah'ım. Onları da affet Allah'ım. Onlar dalaletteler ya Rabbi, doğruyu bilemiyorlar ya Rabbi. Doğru yola sen hidayet eyle Allah'ım. Senin celil surende hidayete bizi ulaştırmanı, hidayet etmeni baştan diledik. Duanın başında diledik, bizi hidayet eyle Allah'ım. Peygamberlerin yoluna, sıddıkların yoluna, velilerin yoluna, şehitlerin yoluna, bütün liyakatsızlığımıza rağmen başını Emr ibn-i Mâd-i Şerif'in ayaklarına koyan büyük velinin dediği gibi sadece onların arkasında işte öyle olacağız. Ve kalbuhum basidun dirâ'i bil vasit diyordu. Sahabinin arkasında hav hav diyerek koşmak üzere bizi hidayet eyle Allah'ım. Kur'an adına ilk sözü, en tonlu sözü, en can alıcı sözü, en hayat bahşi olan sözü Resul-i Ekrem devrinde sallallahu aleyhi ve sellem. Önce o dediğimiz zaman senin tarafından da beşer tarafından da anlaşılan, ifadesine ve kendisini idrake muktedir olamadığımız, o senin nurundan yarattığın Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, o kendi nuruyla ve nuruna tam mahkes olan, kalplerinde mahkes bulunan ashab-ı kiram sayesinde sen Kur'an'ı neşrettin, sen Kur'an'ı aleme kabul ettirdin, sen Kur'an hükümranlığı kurdun, sen Kur'an karşısında alemi dize getirdin, sen Kur'an sayesinde ümranlar kurdurdun. Şimdi her şey yıkıldı, her şey harabeye döndü, her şey bitti, bütün mumlar yandı, tahtaya dayandı, bizim de canlarımız kıtlığa geldi, bitmek üzereyiz ya Rabbi. Habibi Edim'in Arap Yarımadası'nda kaldığı yeter, atını biraz da bu tarafa doğru sürdün. 9 asırdan beri tevhide hizmet etmiş bu cemaati de güldürdün. Arkasından yeniden şahlanalım, bura benim şuna senin derken adını her tarafa götürelim. Adına kurban olayım Allah'ım. Bitirirsen böyle bitir ama başka türlü bitirme Allah'ım. Küstahlığımızı da affet Allah'ım. Şu terbiyesizliğimizden ötürü mahvede etme Allah'ım. Biliyorum ki sen bana ve cemaate şah damarından daha yakındın. Kalbi atışlarımızı biliyorsun. Şu temiz hissiyatın burcu burcu yukarıya doğru çıktı. Ve bütün şu mübarek Anadolu'da ellerin sana kalktı. Gönüllerin sana müteveccüh olduğu şu dakikalarda cemaat-i müsliminin duasını makbul eyle ya Rabbi. Bayramı hakkımızda müteyemmin ve mübarek eyle ya Rabbi. Bütün ehli dalalet kabili ıslah olanları hidayet eyle ya Rabbi. Bütün ehli küfre iman ve Kur'an'ı göstermeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya muvaffak eyle ya Rabbi. Acımıza göre değil ya Rabbi, kudretine göre muamele yap ya Rabbi. Fakrımıza göre değil, gınana göre muamele yap ya Rabbi. Hiçliğimize göre değil, her şey olmana göre muamele yap ya Rabbi. Zerreyiz fakat ummanlar senin nezdülühiyetinde çağlamakta. Elimizde bir kaşık sermayeye var ya yok ama bunu senin ummanlarına atıp örfane yapmaktayız. Bizi ummanların içine katarak, karıştırarak, kendi varlığın senin rızan içinde bizleri hiç eyle ya Rabbi. Kendi şahsi isteklerimizi söndür ya Rabbi. Beşeri kaprislerimizi öldür ya Rabbi. Nefsani isteklerimizi söndür ya Rabbi. Bizi zatında fani eyle ya Rabbi. Kur'an'da fani eyle ya Rabbi. Habibi edibinde fani eyle ya Rabbi. Silinsin bütün arzular. Her şeyde sen görün Allah'ım ya Rabbi. Her şeyde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam görünsün Allah'ım. Her şeyde Kur'an-ı Muhsul Beyan görünsün Allah'ım. Bizi isyan ve günahlarımızdan ötürü Kur'an'a perde eyleme ya Rabbi. Bütün insanlık alemi Kur'an'ın nuruna muhtaçtır Allah'ım. Bunu sen biliyorsun, sana ilan terbiyesizliktir Allah'ım. Bütün insanlık mürşitler beklemekte Allah'ım. Kur'an'ın nurunu neşredecek mübelliğler beklemekte Allah'ım. Bize liyakat ihsan eyle ve bu çok âli vazifeyle bizleri tavzif eyle Allah'ım. Rahmetinden ümit ederiz ki bu sayede günahlarımızı mağfiret edersin Allah'ım. Bizi en aziz, en şerif, en saadetli bir cemaatin arkasında ikinci saadetli cemaat eyle Allah'ım. O cemaatin adında o cemaate çığır açan, adının remziyle bu yolu bize açan, o suada zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Hepimizi said eyle Allah'ım. Hepimizi şakavetten masum ve mahfuz eyle Allah'ım. Hepimizi hadim-i Kur'an eyle Allah'ım. Yolunda varımızla yokumuzla kaim ve daim eyle Allah'ım. Senin Kur'an'ın esasen bizlere ihtiyacı yoktur. Senin Kur'an'ına muhtaç olan bizler diyoruz ki, bizi çok muhtaç olduğumuz bu şeyden ayırma Allah'ım. Bizi dalalet ve nefsin sahrasında başıboş avare sergardan bırakma Allah'ım. Kurb-ı huzuruna al Allah'ım. Himayele al Allah'ım. Bizi himaye eyle Allah'ım. Masum ve mahfuz eyle Allah'ım. Aziz eyle Allah'ım. Şerif eyle Allah'ım. Kerim eyle Allah'ım. Latif eyle Allah'ım. Yine senin ismi azamını okuyarak, duamızı bitirmek, münacatımızı bitirmek, dertleşmemizi bitirmekle, اِذَا دُعِيَ اَجَابْتُ diyen Habib-i Edib'in sallallahu aleyhi ve sellemine iktida ve ittiba etmiş oluyoruz. فَرْضٌ حَيُّنْ قَيُّمٌ حَكَمٌ عَدْلٌ قُدُّوسٌ اَسْأَلُكَ يَا اللّٰهِ يَا هُوَ يَا رَحْمَنْ يَا رَحِيمٌ يَا حَيَّ يَا قَيُّمْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنوب والخطية صل على محمد خير الورى تجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقتية واغفر لنا ذنوبنا في هذه العتحية واغفر لنا ذنوبنا بحرمة القرآن واغفر لنا ذنوبنا بحرمة حبيبك رحمة للعالمين يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يا غفور يا تواب واغفر ذنوبنا وأدخلنا في زمرة الصالحين ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وقوي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وكثر داؤه وأنت ملجأه ورجاؤه ارحم من ضاقت عليه الأسباب وغلقت دونه الأبواب وتعسر عليه سلوك طريق أهل الثواب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والامتنان يا ذا المن والإحسان يا إله العالمين bütün eyyamımızı inşallah Teala bugün gibi eyle ya Rabbi. Hayatın her dakikasında, her lahzasında, her anında azamet ve üluhiyetini idraka bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. daima bütün hissiyatımızla dergâhinizde ahadiyetine bizleri müteveccih eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar. Rabbena ıgfir lena ve li valideyna ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Vagfir zunubena ve etkinna fi zümretis salihin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رحيم لِلَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَةِ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم محترم مسلمانlar İnsan ancak nefsin kirlerinden kurtulduğu nispette Allah'a yaklaşmış olur. Nefsin isteklerinden, kaprislerinden uzak kaldığı nispette Resulullah'a yaklaşmış olur. Şahsi isteklerini yaşamayı terk ettiği nispette Kur'an'ın himayesine girmiş olur. Binaenaleyh tezkiye yapanlar, nefislerini temize paka çıkaranlar, onlar kurtuluşa ermiş olacak, saadeti elde etmiş olacaklardır. Nefsini temize paka çıkarma, nefsini kirler içinde görmek, nefsini hatalar içinde görmek, nefsini malamal kusurlar içinde görmekle olur. Cenab-ı Hak şu mübarek günde nefsimizi malamal kusurlar içinde görmeye muvaffak kıldı. Bu his ve bu duyuş içimizde gizli bir nedamet hasıl ederse, kurtulmamıza, kurtuluşumuza vesile olur inşallahü teala. Selam Müslümanlar, bayramı bu istikamette değerlendirelim. Şefik bir gönülle, rakik bir kalp ve hissiyatla insanlar arasında asıl yaratılışımızın, dünyaya gelişimizin hikmetine tam muvafık olarak melek misal gezmeye çalışalım. Yeryüzünde melekleri gıpta ettirecek hüviyet içinde arz-ı endam etmeye çalışalım. Hiç olmazsa şu bayramda, hiç olmazsa melekler, meleği âlanın sakinleri Cenab-ı Hakk'a istifzar mahiyetinde yeryüzünde fesat çıkaracak, bozgunculuk yapacak dedikleri beşeri Allah Celle Celaluhu halife olarak yarattığını, yaratacağını onlara söylediğini tasdik eder mahiyette bir hakkın yeryüzünde halife olmaya liyakat kesbetmeye çalışalım. Allah'ın halifesi olduğumuzu göstermeye çalışalım. Hiç olmazsa şu günde rahmetinden umarız, kereminden ümid ederiz ki bakiyeyi ömrümüzde ve sair eyyamımızda da bunu devam ettirsin. Onun içindir ki bayramlar bir bakıma şefkat günüdür. herkes sağa sola giderken, el öpmek için el uzatırken veya öpülmek üzere eller uzatılırken daha ziyade uzanan ellere şefkat verilir. Şefkat dileyen ve dilenen bakışlara şefkatle muamele yapılır. En matrut, en merdut insanlar dahi sineye batılır, alınlarından öpülür. Tam bir ukuvvetin teessüs ettiği insanlar arasında kendisini göstermeye başlar. İşte o zaman tam manasıyla bir bayram olur. Kinlerimiz, nefretlerimiz bütün şiddetiyle kalplerimizde yaşadığı müddetçe bayram manasından uzak bayram olur. Bütün mümin kardeşlerimiz de bu gönülden ukuvveti yaşamak için onlara karşı arz-ı şefkatte ve arz-ı ukuvvette bulunma mecburiyetindeyiz. Bunu yapalım, Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir. Ta Allah tam cemaat şeklinde teessüs etmiş, teşekkür etmiş, şahsi manevisi de teessüs ve teşekkür etmiş cemaata merhamet etmiş. Yedullahi alel cemaati diyen söz sultanı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın yedi ve inayeti cemaatle beraberdir ferman ediyor. Allah'ın rahmetinin sizinle beraber olmasını arzu ediyorsanız, rahmetiniz alemle beraber olsun. İrhamu men fil ard yerhamukum men fis sema. Yerdekilere siz el uzatın, şefkatle bakın, şefkatle kucaklayın ki rahmet de sizi şefkatle sinesine batsın. Rahmetin timsali olan melekler sizi şefkatle sinelerine batsın. Ve rahmetin yeryüzünde beşer arasında mümessili bulunan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın şefaati da sizi sinesine batsın. Sadece bir noktasını tenvir için küçük bir misalle, misalsiz hiç söz konuşmadığım için tenvir edeyim ve bitireyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşer arasında beşerin derdine derman ulaştırmak için dolaşıyordu. Beşer arasında çektiği ıstırapları da bu istikamette çekiyordu. Bayramlarda da sokaklarda geziyor, dilgir gönüllerin imdadına koşuyordu. Kırık kalplere el uzatıyordu. Kalbimiz de çok kırıktır ama bizim rahmetinden ümit ederiz ki bize de el uzatsın, şu kırık kalbimizi teselli etsin. Geçerken oynayan çocuklar gördü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sağa sola koşuşan çocuklar, neşeyle bayramın şenliğini bütün hissiyatlarıyla yaşayan çocuklar gördü. Bunlardan bir tanesi vardı ki, tıpkı bugünkü alem-i İslam gibi boynu bükük ve kırıktı. Büyük bir derdi vardı ki ondan rahatsızdı. Kenara çekilmiş orada oynayanlara mahzun mahzun bakıyordu. Şefkatin timsali, merhamet kâni Peygamber aleyhissalatu vesselam, yanından geçerken şefkate çok muhtaç o başı sıvazlayı verdi. Sen niye neşeli değilsin evladım? Neden senin bugün şevkin yok buyurdular. Ya Resulallah benim anam ve babam vefat ettiler. Kim bilir Allah Resulü'nün yolunda hangi muharebede şehit oldular? Kim bilir hangi muharebede şehit oldular ki Allah Resulü'nün de ondan haberi yoktu. Ben sahipsizim ya Resulallah. Arkadaşlarım elbise giydiler bugün onun için şen ve şakraklar. Haçlıkları var ceplerinde, onun için şen ve şakrak var. Evlerine döndükleri zaman yiyecekleri var, onun için şen ve şakrak var. Bunlar da size bir şeyler anlatsın cemaat. Allah Resulü, en küçük hadise karşısında dahi ağlayan peygamber, en küçük hadise karşısında dahi ayağının bağı çözülen peygamber, kim bilir orada ne kadar rahatsız oldu. Elinden tuttu, evine götürdü. Sen ister misin Hasan Hüseyin senin kardeşin olsun? İster misin Fatıma kız kardeşin olsun? Ve ister misin ben sana baba olayım? İsterim ya Resulallah dedi. Ve artık öyle bir neşeyle arkadaşların arasına döndü ki onun neşesi, hoplayıp zıplaması onlardan çok fazlaydı. Çocuklar şaştılar hepsi. Deminki bedbinliğin, deminki karamsarlığın ve şimdiki şevku cezbe nedir bu? O macerayı anlatınca, vasiyeti anlatınca hepsi el kaldırıp dilediler. Keşke bizim de anamız babamız ölseydi de Resulullah bizi himayesine alsaydı. Umumi siz de öyle deyin. Keşke bizim anamız babamız ölseydi de Resulullah bizi himayesine alsaydı. Allah Resulü hayatta kaldığı müddetçe ona baktı, onu gördü, bakım görümün üzerine aldı. Allah Resulü vefat ettiği zaman mahzun çocuk yine bir köşede oturmuş mahzun mahzun ağlıyordu. Taşla toprakla beraber ağlıyordu. Dev Ömerlerle beraber, dev Alilerle beraber ağlıyordu. Başına saçtığı topraklarla dudaklarından şunlar dökülüyordu. İşte ben şimdi yetim kaldım. Âlem-i İslam içinden, kalbinden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkardığı anda yetim kaldı. Camilerinden Kur'an'ı kaldırdığı anda yetim kaldı. Başına taş saçıp savurması, toprak saçıp savurması, ağlaması gerekir. Rahmeti ilahiden ümit ederiz ki